płacisz. 20 rat 0%, RRSO 0%. Promocja do 9 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 października. Minęła właśnie 12. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Janusz Palikot składa zeznania w prokuraturze we Wrocławiu. Jego adwokat mówi, że nie ma podstaw, by aresztować byłego polityka. Mieszkańcy województwa śląskiego piszą do premiera. Chodzi o pieniądze dla szpitala w Żywcu. Iga Świątek zmienia trenera. Nie wystąpi też w rozpoczynającym się w poniedziałek turnieju WTA w Wuhan. Wrocławska prokuratura postawiła zarzuty biznesmenowi i byłemu politykowi Januszowi Palikotowi. Śledztwo dotyczy oszustw dokonanych na szkodę kilku tysięcy osób na łączną sumę 70 milionów złotych. Obrońca Janusza Palikota, mecenas Jacek Dybuła, mówił w TVP Info, że środki zastosowane wobec jego klienta są niepotrzebne, bo od wielu miesięcy deklarował, że jest gotów stawić się w prokuraturze i zeznawać. Mamy do czynienia z jakąś zupełnie niepotrzebną wstawką medialną, która jest troszeczkę zakrywająca na typ działalności jeszcze ministra Ziobro, a nie nowoczesnym państwem prawa, które nie posługuje się kajdankami zamaskowanymi funkcjonariuszami, tylko po prostu robi swoje w sposób cywilizowany. Sytuacja jest, wydaje mi się, troszeczkę dla prokuratury kompromitująca. Wczoraj agenci CBA zatrzymali Janusza Palikota, a także dwóch jego współpracowników. Rząd pracuje nad zaostrzeniem przepisów dla kierowców łamiących zasady ruchu drogowego. To efekt m.in. niedawnego tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Ministrowie chcą m.in. wyeliminować z dróg kierowców drastycznie przekraczających prędkość, jeżdżących pod wpływem alkoholu oraz niestosujących się do sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak mówi też o wprowadzeniu jasnego zakazu nielegalnych wyścigów. W tej chwili policja, która w ostatnią sobotę rozbiła 4 takie zgromadzenia chętnych do nielegalnych wyścigów, może kontrolować samochody, może kontrolować prawo jazdy czy prędkość, natomiast chodzi o to, żeby przeciąć ten proceder. Więc wiele jest takich spraw, które powinniśmy zrobić w najbliższej przyszłości, które zwiększą bezpieczeństwo na drogach, bo wciąż te liczby zatrzymywanych praw jazdy, zatrzymywanych kierowców pod wpływem alkoholu, nadmiernej prędkości są zbyt duże. Mówi się też o możliwości wprowadzenia w kodeksie karnym zabójstwa drogowego. Ponad 25 tysięcy mieszkańców województwa śląskiego podpisało się pod żądaniem właściwego finansowania szpitala w Żywcu. Podpisy mają być dziś przekazane premierowi Donaldowi Tuskowi. Akcja jest potrzebna, by usłyszano o kłopotach, jakie ma szpital, mówi starosta żywiecki Adrian Midor. Powiat żywiecki liczy prawie 150 tysięcy mieszkańców, a kontrakt dla niego na cały rok wynosi 158 milionów. Dla porównania, powiat Suski liczy około 83 tysięcy mieszkańców, a kontrakt dla szpitala wynosi 202 miliony. A więc matematyka jest bardzo prosta. Szpital w Żywcu jest niedofinansowany i głównie domagamy się tego, żeby zostały wypłacone środki zaświadczenia medyczne, jak również zostały podniesione plany rzeczowo-finansowe, czyli kontrakt na cały rok. Szpital stracił płynność finansową z powodu zbyt niskich kontraktów i nierozliczonych przez NFZ nadwykonań. Z pracy zrezygnowało 21 lekarzy. Bez nich szpital od poniedziałku jest zmuszony zawiesić na 3 miesiące działalność 3 oddziałów i 2 poradni. To była niezwykle owocna współpraca, ale zmiana może Idze Świątek wyjść na dobre, mówi trener tenisa Radosław Nijaki. Po 3 latach tenisistka zrezygnowała z dalszej współpracy z Tomaszem Wiktorowskim. Pod jego wodzą wygrała 19 turniejów WTA, w tym 4 wielkoszlemowe. 3-krotnie triumfowała w Roland Garros i raz w US Open. Tak dalej, zagłębiając się w tę decyzję, wydaje mi się, że będzie ona dobra dla Igi. Iga potrzebuje na pewno troszkę innego spojrzenia, ażeby jej tenis był lepszy nie tylko na kortach ziemnych, gdzie wiemy, czuje się doskonale, ale jednak przez ostatnie 2 lata te inne turnieje wielkoszlemowe trochę kulały liderki światowego rankingu WTA i wydaje mi się, że zmiana, jaką dokona, powinna właśnie załatać te dziury, jeśli chodzi o inne turnieje. Iga Świątek poinformowała, że toczą się już pierwsze rozmowy z kimś z zagranicy. Spekuluje się, że jej trenerem może zostać Belg Wim Fiset, który do niedawna trenował Naomi Osakę. Wiadomo już także, że Polka nie wystąpi w rozpoczynającym się w poniedziałek turnieju WTA w Wuhan.

A już teraz witam w studiu Trójki pierwszych gości Wojciech Wawrzyk. Dzień dobry, reżyser. Dzień dobry, to reżyser. Oraz aktor Piotr Polak, witamy w Trójce. Dzień dobry, to aktor. No tak, wszystko się zgadza i też zgadza się to, że w tym tygodniu całkiem niedawno odbyła się uroczysta premiera filmu animowanego Smok Diplodok. Ten smok to myślę, że cieszy wiele osób, bo to, co się działo na tej premierze, właściwie ja mówię o Warszawie, a pewnie wy już możecie się odnieść też do jakichś innych miejskich doświadczeń, no to trochę szaleństwo. Ogromne, ogromne szaleństwo. To było przedwczoraj, kiedy był pierwszy pokaz, na którym ja byłem, bo ty pewnie widziałeś, Wojtek, więcej razy. Już? Kilka razy, tak. No właśnie. Ale no takiego widza chciałbym mieć zawsze na swoich filmach. W dodatku dodajmy widza w różnym wieku. W bardzo różnym wieku, tak. No właśnie ostatnio mówiłem, że nigdy chyba nie doświadczę już takiego widza, który zaraz po filmie wychodzi pięcioletnia widzka i widzi mnie i opada jej szczęka natychmiast, że włączy, że przecież jak to przed chwilą byłeś. No tak, jeszcze tak nie miałem, jeszcze nikt tak nie zareagował, dorosły nikt. No to dla aktorów na pewno bardzo miłe, a dla reżysera? Zdecydowanie, to może wyjaśnię, że jest tam troszkę też scen aktorskich, dlatego że rzeczywiście zaraz mieliśmy do tego dojść. Ta dziewczynka była w stanie rozpoznać Piotra, osobie Piotra. Ale przede wszystkim są jednak te postaci animowane. Te postaci są animowane i ja byłem na kilku już takich przedpremierowych pokazach. Jeden z takich pokazów zrobił na mnie kolosalne wrażenie. To był pokaz na 800 dzieci w Teatrze Muzycznym w Gdyni. No wielka przestrzeń. Wielka przestrzeń i 800 gardełek protestujących, żeby ten film się nie skończył. Kiedy już dzieci zrozumiały, że się kończy film i jest ostatnia scena, to zakrzyczały całą ostatnią scenę, napisy końcowe i ruszyła lawina pytań, z których zapamiętałem jedno. Dlaczego w tym filmie nie ma koni? No właśnie. Właśnie. Takich pytań może pojawić się więcej, tym bardziej, że dodaję, od dzisiaj Smok Diplodok już w kinach w całej Polsce, to już ta oficjalna premiera kinowa, no to może wyjaśnijmy właśnie, co w filmie animowanym robi Piotr Polak, bo właściwie obok Heleny Englert jesteście jedynymi tymi żywymi aktorami, a nie tylko głosami w tym filmie. No tam jeszcze są drobne pod koniec filmu takie akcenty, niespodzianki ludzkie, bym powiedział, ale no przede wszystkim jednak ważna jest twoja postać. Ja gram rysownika, który tę bajkę animowaną tworzy. Czyli właściwie grasz autentyczną postać. Autentyczną, no tak, trochę... Inspirowaną. Inspirowaną. Ciężko mi powiedzieć, że gram Baranowskiego, bo bałbym się tak powiedzieć. Po prostu gram... Ale to jest taka sugestia, prawda, że... Jest. Sugestia jest w imieniu tej postaci, czyli Tadek. Także, Tadek. Ale zdecydowanie jest to bardziej hołd dla Tadeusza Baranowskiego, czyli od którego się zaczęła cała nasza przygoda. Autora komiksów. Mhm. Natomiast jest to chyba bardziej taka uniwersalna postać, czyli artysta w znaczeniu uniwersalnym. No jak to, co to znaczy właściwie dla aktora stać się później myszą? No, to rzeczywiście było nowe doświadczenie. Ty się długo przygotowywałeś? Tak. I rzeczywiście do tej pory więcej jem sera. Ale to było, nie, to znaczy... Bo coś zostało jednak. Coś tam tak czasami zostało popiskuje. Zostało niedużo, chciałem powiedzieć, że jak miałeś tę scenę z serem, to zjadłeś cały zapas sera. Tak, tak, wdałem się w tę postać bardzo. Bardzo kręciłem. No tak, ale jednak wróćmy jeszcze do postaci rysownika, bo to jest na człowiek, który właściwie, gdyby spojrzeć okiem dorosłego, no, przeżywa poważny kryzys twórczy właściwie. No tak, jak taki właśnie chyba normalny artysta, znaczy walczy ze sobą, walczy ze swoją asertywnością, z brakiem asertywności, z pewnością siebie. A ja jeszcze jako prywatnie walczyłem z tym, że nie umiem kompletnie rysować i musiałem udawać się, że umiem i grać to. I to by na szczęście Wojtek mnie nauczył rysować kółka i cebulę, więc poszło nawet całkiem nieźle. Ale i to jest jedyne, co umiem rysować do dzisiaj, cebulę. Kuchaj, no ale cebula, powiedzmy, że to jest to warzywo, czy należałoby może powiedzieć w tym kontekście postać, bardzo ważna. Bardzo ważna postać. I oparta na kółku właśnie. Tak, dokładnie. To, żeby łatwiej było narysować. Wojtku, powiedz, dlaczego ten film powstawał tak długo, bo my generalnie wiemy i rozumiemy, myślę też to, że animacje powstają dłużej niż takie klasyczne filmy fabularne na przykład, no ale 12 lat? No, 12 lat ogółem rzeczywiście trwał ten proces od pomysłu do tego, co mamy szansę dzisiaj oglądać w kinach. Tam były przerwy i myślę, że sporo tego czasu niestety musieliśmy poświęcić na taką walkę z przeróżnymi przeciwnościami losu, mówiąc ogólnie. Wszelkimi, od finansowych, przez taką ogólnie taki no, duży brak wiary na przykład też z zewnątrz, że ten film w ogóle powstanie. Nie było to łatwe. Żeby jakby podkreślić, jak bardzo ciężko nam to szło, to nasza produkcja już ta faktyczna po 8 latach, takich dziurawych 8 latach przygotowań ruszyła w marcu 2020, pierwszego dnia, pierwszego lockdownu. W związku z czym było nas 6. Każdy z nas musiał siedzieć w domu i po pół roku mieliśmy 20 sekund filmu i byliśmy tym szczerze załamani. Może dlatego. No na szczęście jednak już mamy pełnometrażowy skończony film i aktorski, i animowany. Myślę, że sporo podróży przed wami. Nie wiem, Piotr, czy aktorzy też będą prezentować film w kraju i za granicą, bo chyba zainteresowanie naprawdę z każdym dniem rośnie. No jest chyba duże zainteresowanie. No nie wiem, no czekam na zaproszenie, bardzo chętnie sobie... Na Oscara od razu. Od razu. Mhm. Od razu bym tam pojechał. No Wojtku. Dlaczego nie? Ja myślę, że no jest tak, że my tym filmem, my zaczęliśmy, mówiąc brzydko, handlować już rok temu na targach w Cannes i pierwszego dnia tych targów film został sprzedany do aż 40 krajów. A teraz to już jest chyba ponad setka, tak? Jest, według mojej wiedzy, która już podobno nie jest aktualna, to było 111 krajów, mhm, tych pewnych i wiem, że ta liczba rośnie, tak słyszałem. Wow. No to pięknie, tylko pogratulować. Powiedzcie jeszcze nieco więcej animacji samej, bo ona też jest tutaj szczególna. Choćby nawet Małgorzata Korzuchowska opowiadała mi ostatnio, zachwycała się tym bogactwem. I no właśnie, jak to wygląda z punktu widzenia aktora? No może w tej dziedzinie jednak nieco laika, a jak z perspektywy reżysera, który miał to w głowie? No nie wiem, no, ja też się wychowywałem na komiksach Baranowskiego i to jest najwspanialsze, że jakby ta cała, ten wybuch kolorów, który był na papierze, jest też na ekranie. W sensie, że to jest tak niesamowicie szczegółowo po prostu ten świat narysowany wspaniale. Więc jakby, no właśnie słowami laika, ja byłem zachwycony totalnie. No to jest też jeden z powodów, dla których tak długo nad tym pracowaliśmy. Produkcja zajęła 4 lata, już taka faktyczna produkcja filmu. Ale to też, to nie jest... długość, czy to nie jest taka długość produkcji, która jest przerażająca w kontekście filmu animowanego. To po prostu tyle trwa. Niewiele osób wie, że na przykład Kraina Lodu powstawała 16 lat. To, no, ale mamy filmy... też polski przykład Zabij to i wyjedź z tego miasta, oczywiście. Mariusza Wilczyńskiego, jeszcze dłużej. Oczywiście, to więc to się wiąże z tym, że jeżeli zależy nam bardzo na tym, żeby ten ruch był piękny, to musimy dopracować każdy element, każdy paluszek. No tak, i każdy kadr wręcz. I każdy kadr. No, podam jeden przykład. Jest takie ujęcie, które trwa 48 sekund. Są 4 postaci w nim. To jest kolacja u Nerwosolka, która była animowana przez jednego kolegę, animatora Łukasza, 3,5 miesiąca. I 378 wersja tego ujęcia weszła do filmu. Dobrze, że jesteś tak skrupulatny i tak doskonale to wszystko zapisujesz, pamiętasz później. To jest mój problem trochę, ale myślę, że to jest też jedna z cech reżysera filmu animowanego. Tak, że to jest ten animatorów, rodzaj takiego, to jest ważne. Taki trochę księgowy, a trochę taki wariat. Mhm. To ja. Piotrze, po tych doświadczeniach masz ochotę teraz występować częściej w filmach animowanych? Oj, bardzo, bardzo. Mam nadzieję, że właśnie Wojtek... Zaprosi i narysuje. No, za 15 lat mam wolne, więc... Ja chciałem powiedzieć, że Piotrek zrobił tam wspaniałą... Piotrek i Hela zrobili cudowną... Czyli Helena Englert. Englert. Zrobili wspaniałą pracę, dlatego że szczególnie Piotrek, który ty wziąłeś największy ciężar tamtych, bo tam masz najwięcej tych scen aktorskich, że jakiś znalazłeś taki pomost między tymi filmami, tymi częściami animowanymi. Mhm. Bo film jest przetykany na przemian właśnie. Tak, tam się światy w ogóle ciągle zmieniają. Się tak. I ja odnoszę wrażenie, że ty po prostu jesteś jakąś taką żywą postacią animowaną, a w drugą stronę zadziałało to w ten sposób, że te wszystkie postaci animowane dzięki obecności scen Piotra nabrały jeszcze bardziej wiarygodności. Mhm. Bardziej patrzyli rzeczywiście w oczy. Ja się rzeczywiście gdzieś tak czułem się animowany w tym filmie. Zresztą jakby... Ja też zawsze miałem wrażenie, że ty, jak reżyserujesz, ja cię widziałem rysunkowo, znaczy w sensie, że taki klimat był na tym planie, właśnie taki no, kolorowy, bardziej niż tak, a ja bym nawet dodał, że ta twoja aktorska postać, aha, czyli rysownik, jest też taka mocno nadekspresyjna. No właśnie, ja taki trochę byłem, ja już tak wiedziałem, że się tam w te mysz kiedyś zamienię i tak trochę mi to weszło gdzieś, rzeczywiście. Nie wiem, ale taki był klimat na tym planie po prostu strasznie. Tak mi się wydaje. To był w ogóle wspaniała atmosfera na tym planie była. No to czekamy na kolejne filmy Wojciecha Wawrzyczyka, które, jak już wiem z rozmowy wcześniejszej, no, mamy nadzieję, powstaną wcześniej zdecydowanie niż za 12 lat. A Piotr, czy ciebie jakoś niedługo zobaczymy w kolejnym filmie? Już powiedzmy aktorskim i fabularnym? Zapraszam na... Za chwilę będzie czwarty sezon serialu The Office. Tam też jestem troszkę tak jakby postacią animowaną. W sensie w takim fizycznym, psychofizycznym ruchu. I zapraszam, bo to jest do Kanału Plus pod koniec października 20, nie pamiętam któregoś. Tego. Już niedługo. Tak, więc też do telewizorów zapraszam. To dziękuję bardzo. Tymczasem zapraszamy do kina od dziś na Smoka Diplodoka. Tak jest. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich od lat 6, może 7, 6 do 90, milion 600 tysięcy. Wojciech Wawrzyczyk, reżyser oraz... I Piotr Polak. Piotr Polak, aktor w filmie Smok Diplodok. Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiamy. Za to spotkanie. No a my od razu przechodzimy do kolejnego filmu. Tak troszeczkę o nim zapomniałem ze względu na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, bo tam tego filmu nie było. To drużyna AA w reżyserii Daniela Jaroszka. Ten film może nie zbiera już tak dobrych recenzji jak poprzedni film tego autora, czyli Johnny, no ale na pewno to, co do niego zachęca, to wyborowa obsada. W jednej z głównych ról zobaczymy Danutę Stenkę. Nasza opowieść to jest opowieść, która przytacza historię czwórki, piątki właściwie alkoholików na terapii. Są drużyna A, drużyna anonimowych alkoholików. Ona ukrywa swoją delikatność, swoją dziewczęcość, która została znokautowana. Nie wypuszcza na światło dzienne tego koloru, bo ten kolor sprawił, że została odrzucona. To było wyzwanie aktorskie, bo no nie tylko trzeba było znaleźć odpowiednią psychiczność dla tej postaci, ale też fizyczność, która jest charakterystyczna. Tak, no oczywiście z pomocą charakteryzacji, tudzież kostiumów, bo to wszystko szło w parze. Zdawałam sobie na etapie prób sprawę z tego, że chcę, żeby ona miała oczywiście męskie włosy. Mam taką fryzurę, no krótką, bardziej męską niż miewałam przedtem, lata temu. Niemniej wydawało mi się, że ona powinna być bardziej męska. Reżyser też był tego zdania, ale nie do tego stopnia. Kiedy się spotkałyśmy z Lilą Gałązką, naszą charakteryzatorką, doszłyśmy we dwie, znaczy... Spotkałyśmy się po prostu w tym pomyśle, bo i ona tak myślała, ale ja nie byłam pewna, czy nie pójdę o jeden krok za daleko, ale okazało się, że obie miałyśmy taki plan na te bardzo krótkie, właściwie na taką prawie łysą głowę, na te bardzo krótkie włosy, z czym reżyser nie do końca się chyba zgadzał. On też myślał o rekrucie, ale nie aż takim rekrucie. To się silnie jednak wyraża na ekranie, ale też jestem ciekaw, czy musiała pani przejść odpowiednie treningi. No są sceny bokserskie, pięściarskie w filmie. Jak to było? Tak, miałam treningi. Spotykałam się z fantastycznym trenerem Tomkiem Mleczkiem. Zabawne jest to, bo ja bardzo nie lubię tego sportu. On mnie boli, on mnie za bardzo boli. Nawet w oglądaniu, tak? No w oglądaniu, tak. Natomiast kiedy zaczęliśmy te treningi, to jest coś nieprawdopodobnego. Uruchamia się taka, nie wiem, dziecięca radość z tego działania, z każdego kroku, z każdego dobrze wyprowadzonego ciosu, ale oczywiście na to trzeba było dużo pracy. Wiedziałam, że to nie gra głównej roli, że boks nie gra głównej roli. roli tutaj i też nie miałam, nie przeznaczono na przygotowania dużo czasu. Właściwie produkcja przeznaczyła kilka dni i myśmy we dwójkę z moim trenerem zdecydowali, że będę sobie chodziła po prostu na własną rękę, będę się z nim spotykała na własną rękę, bo mnie się też poza wszystkim to bardzo spodobało. Bo to chyba nowe doświadczenie. To jest całkowicie nowe doświadczenie. Ja w tej chwili z ogromną ciekawością przyglądam się walkom. To, co widziałam, oczywiście boks, prawdziwy boks, znaczy zbliżony do prawdziwego boksu, jest to, co wykonują w Kulej na pewno. No to pewnie z zainteresowaniem obejrzy pani też film Kulej. To są takie popłuczyny po boksie, no ale też ona nie jest bokserką. Ona jest po prostu dziewczyną, która uruchamia w sobie męski kolor i między innymi to też ma znaczenie. Tym bardziej, że ona też jest taki monolog, w którym opowiada fragmenty swojego życia, no ale nie cały ten monolog wszedł do filmu, więc nie pamiętam już dokładnie, jakie informacje weszły, jakie nie. W każdym razie w założeniu było tak, że ona też była bita przez męża. To tutaj postanowiła sobie poradzić z mężczyznami w ten sposób, ubierając się w ich skórę. To, co na pewno najważniejsze w filmie Drużyna AA, to fakt, że on opowiada o poważnym problemie, ale robi to, udowadnia, że można o tym mówić, no nawet momentami w konwencji komediowej. Tak, bo oczywiście mieliśmy i będziemy mieli filmy, które dotykają tej tragedii tak do głębi, boleśnie. Tutaj są, w naszym filmie są tylko tych kilka opowieści, tych kilka zwierzeń całej tej piątki, ale to są ułamki sekund, kiedy możemy zajrzeć, co tam naprawdę było, co jest przyczyną tego, że się znaleźli tutaj. A cała ta opowieść, cała ta ich wspólna historia się toczy rzeczywiście w jasnych kolorach. O filmie Drużyna AA opowiedziała nam Danuta Stenka. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A ja już witam w studiu kolejnego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami Monika Stolat, dyrektorka festiwalu, który odbędzie się jeszcze w październiku. Wprawdzie mamy do niego nieco czasu, ale już dzisiaj zapowiemy. To 10. edycja Splat Film Fest, czyli... festiwalu nowego kina gatunkowego, czyli takiego, na którym są same świeżynki, premiery i nowości. I to są horrory, thrillery, czarne komedie, mroczne... Kino grozy ogólnie rzecz biorąc. Tak, straszne rzeczy. Tak, ale fantastyka też. Jak najbardziej i też. I będzie tak strasznie w tym roku? No właśnie, tak się zapowiada? Tak, zapowiada się. Dużo jest takich... mamy program podzielony na różne sekcje i taką naszą główną, największą jest strach i terror. I tu nazwa już sama wskazuje, że dużo takiego naprawdę mrocznego, ciężkiego, przerażającego kina. No to na pewno muszę zapytać, czy my w Polsce mamy wielu fanów tego właśnie gatunku? Twórców nie, ale fanów tak, zdecydowanie. Ale twórcy coraz też śmielej sobie, tak. No, nawet właśnie będziemy mieli nowy film Bartosza Kowalskiego. Kowalskiego, jasne. Tak, więc super, świetny film i polskie produkcje bardzo chętnie też pokazujemy, no ale jest ich zawsze trochę mniej, natomiast widzów i fanów takiego kina jest bardzo dużo. No to świetnie, od razu też powiedzmy, tak jak mówiłem, jeszcze troszkę czasu do Splat Film Fest, to od 24 do 31 października w Warszawie i we Wrocławiu, no ale nie przypadkiem spotykamy się już dzisiaj, bo sporo wydarzy się właściwie lada moment. Tak. I to jest taki before, tak? Biforek przed samym festiwalem, taki wstęp do niego. Wstęp, ale tak już no, z grubej rury, bardzo mocny, bo to jest polska premiera i w ogóle jeden z pierwszych pokazów na świecie filmu Terrifier 3, który słynie z tego, że jest bardzo brutalny. Zresztą poprzednie jedynka, trójka były z tego słynęły. Trójka podobno, znaczy no podobno. No troszeczkę już jest, wspominaliśmy o tym filmie w trójce. Ale no, jeśli ktoś chce się zmierzyć, to dopiero będzie miał okazję. Tak, ja w sumie ten film już widziałam i faktycznie jest bardzo brutalny. Dużo granic nawet takich w kinie horrorowym jest przekroczonych. No i co jest super ważne, twórca głównej roli Arta de Clowna, tego ona jest gorszego złoczyńcę w tym filmie, czyli twórca tej roli David Howard Thornton będzie osobiście na tym wydarzeniu i będzie spotkanie z widzami. No to kiedy przyjeżdża, to już powiedzmy dokładnie, kiedy przyjeżdża, kiedy te spotkania, gdzie? Przyjeżdża i będzie to wszystko się odbywało 6 października w Multikinie Złote Tarasy. Czyli już pokazy. Tak, już na moment. Już o parę biletów zostało, ale jeszcze można coś tam złapać. No dobrze, a później co właśnie z tym filmem? On się również pojawi w programie festiwalu? Już w programie festiwalu nie, bo już nie będzie taką nowością i świeżynką, natomiast w ogóle to wydarzenie, ten cały Before Splat Film Fest robimy właśnie z Multikinem i z Monolitem, dystrybutorem filmu. No i potem już film 11 października wchodzi do szerokiej dystrybucji. Czyli już każdy będzie mógł, niezależnie od wizyty, od twórcy głównej roli, zobaczyć film na dużym ekranie. No to wykorzystajmy jeszcze ten moment, bo na pewno bliżej festiwalu dokładniej porozmawiamy o jego programie, ale co jeszcze można dzisiaj tytułem zachęty powiedzieć o tegorocznej edycji 10, no to jubileusz właściwie z Splat Film Fest. Właśnie, to jest bardzo zawsze trudne pytanie, żeby tak szybko opowiedzieć o programie, o którym się też bardzo dzisiaj długo dzisiaj na razie tylko w dużym skrócie, tak. No to powiem tylko w skrócie, że właśnie może o tych sekcjach, że z jednej strony my mocno stawiamy na horror i te filmy naprawdę takie bardzo przerażające. Czasami właśnie w ten sposób, że są brutalne, a czasami bardziej jakieś takie psychologiczne horrory. No ja zdecydowanie przyznam się w horrorze, lubię jednak tą psychologię. Jak się to napięcie buduje, a nie tak, że od razu się ostro wali po oczach. Ja myślę, że lubię to i to, bo to też jest frajda. Jestem dużą fanką też kina gatunkowego, więc ja też czerpię jakąś taką satysfakcję, może się to zabrzmi, radość z oglądania filmów krwawych. Ale też fani gatunku wiedzą, o co tak chodzi. No ale też mamy sekcję na przykład Strasznie śmiesznie. No to tam są czarne komedie, już nie jest aż tak może przerażająco, można się trochę pośmiać. Sekcja fantastycznie, chociażby też mamy dokument. No to jest prawie 40 filmów pełnometrażowych i 20 shortów. Jest naprawdę w czym wybierać. A jaki dokument? No, zaciekawiło mnie to, jaki film może dotyczyć w tym wypadku kina grozy? No mamy dokument biograficzny o aktorze Christopherze Lee. Aha. No to jest taka postać dla kina w ogóle, ale też gatunkowego bardzo duża. I jest to też przewrotna postać, bo on bardzo, bardzo kojarzy się z horrorami Hammera, różnymi takimi właśnie kultowymi filmami grozy, ale bardzo nie lubił, jeśli mówiono o nim, że jest właśnie aktorem kina grozy. Ciekawa postać. No bo to jest taka szufladka, prawda? I to może tak, aktorzy nie lubią być tak klasyfikowani. No, to jest właśnie temat bardzo ciekawy i tam też w tym filmie będzie poruszony. Rozumiem, że na festiwalu będzie nie jedna okazja właśnie, by nie tylko oglądać filmy, ale również o nich podyskutować, porozmawiać. Tak, będą spotkania. Wspomniany Bartosz Kowalski będzie też na festiwalu, będzie można porozmawiać. Mamy też trochę wydarzeń towarzyszących. W tym roku to w ogóle już zaszaleliśmy, bo zrobimy też w kinotece, normalnie w foyer w wrestling. Co też tak bardzo pasuje do idei festiwalu, bo to właśnie wspomniałam, dużo horrorów, ale przede wszystkim to są filmy takie z pazurem, punkowe, wyraziste, a z drugiej strony też to jest zebrane z najważniejszych festiwali światowych tego roku, czyli mamy filmy z Cannes, z Wenecji, z Toronto, dużo takich naprawdę pewnie gorących. Sitges też, tak? Tak, tak. No to zapraszamy, to już powiedzmy dokładnie, przypomnijmy właściwie, gdzie i kiedy 10. Splat Film Fest? 24-31 października w Warszawie w Kinotece i we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty równolegle to się odbywa. Zapraszamy i oczywiście jeszcze do festiwalu na antenie Trójki wrócimy, bo Trójka patronuje w tym roku wydarzeniu. Także będziemy obserwować, co się dzieje w kinie grozy, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Trójka filmowa była z nami dyrektorka festiwalu Monika Stolat. No i przypominamy, pojutrze to ważne spotkanie. Tak, w niedzielę Terrifier 3 i Artyklam na żywo. Strasznie zapraszam. Dziękuję bardzo za rozmowę. No i zanim wrócimy do rozmowy o filmach fabularnych, zanim spotkamy się dzisiaj z Kamilą Taraburą, to wcześniej chciałbym zwrócić uwagę na premierę dokumentalną, która również ma miejsce dzisiaj, również w tym tygodniu. To film, o którym mówiliśmy już w Trójce przy okazji majowego festiwalu Talks Against Gravity, no ale dzisiaj wchodzi już do regularnej dystrybucji. To rave dwóch reżyserów, Dawida Nikela i Łukasza Rondudy. Oddajmy im głos. Z Dawidem wywodzimy się z tego środowiska, dla którego muzyka, techno, rave były bardzo ważne. Widzieliśmy taką moc kulturotwórczą, imprez, ale też znaliśmy różne historie, o których opowiadamy w filmie i które wydawało nam się, że te historie są nieznane szerzej, bo techno, rave w naszej kulturze były dość stereotypowo percypowane. Bardzo zawężane było ich rozumienie, że to jest bardzo hedonistyczne, że to tylko narkotyki. Techno też nie udało się zdobyć takiej jakiejś pozycji w Polsce,

Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A ja już z wielką przyjemnością witam kolejnego i ostatniego właściwie już dzisiaj w Trójkowo Filmowo gościa, Kamila Tarabura. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No i nasze spotkanie myślę, że też jest świetnym pretekstem do tego, by nie tylko porozmawiać o Twojej twórczości, ale nieco podsumować ten niedawno zakończony Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No, dużo się działo i myślę, że chyba bardzo zadowolona wyjechałaś z Gdyni. No tak, wyjechałam bardzo zadowolona. Muszę powiedzieć, że to było wielkie zaskoczenie, bo wszyscy mówili, że dzień przed galą zazwyczaj wszystko wiadomo. Bo już są jakieś przecieki, że organizatorzy sprawdzają. Różnie to z tym bywało, tak. To może zostać i tak dalej, a tam nic. W tym roku naprawdę my nie mieliśmy żadnych przecieków. No więc... i bardzo dobrze, bo to wtedy tym większa niespodzianka. Więc każda nagroda, wyróżnienie, to było szczere zaskoczenie. Uh-huh. Ale faktycznie to było no, niesamowite przeżycie. Dziękuję. No ale na pewno doskonale wiesz, że praktycznie cały festiwal od początku mówiło się bardzo dużo o twoim debiucie fabularnym, o filmie Rzeczy Niezbędne, który ostatecznie zdobył szafirowe lwy, czyli był najlepszym filmem w tym nowym, drugim konkursie Perspektywy. Na pewno to do ciebie docierało. Film był chwalony, zresztą pewnie i bezpośrednio otrzymywałeś bardzo pozytywne recenzje. I co ciekawe, on właśnie wszedł w trakcie festiwalu do kin, czyli tydzień temu. Tak, tak. Film jest od 27 w kinach i serdecznie Państwa zapraszam. No, ten festiwal był jakąś taką, no, takim papierkiem lakmusowym, żeby sprawdzić, czy ten nasz film ma szansę się podobać, jakie są głosy. Okazało się szczęśliwie, że po pierwszej projekcji musiała pójść jakaś taka fama, że jest dobry. No poszła, tak. Bo potem nie dawało się kupić, no, że bilety tak, rozchodziły się w 2 minuty tak, rano. Tak. Ósma, nawet szybciej, tak. Tak, 8:02 już trudno było. Raz mi się nie udało zarezerwować przy pierwszym podejściu właśnie na twój film miejsca, no ale w końcu zobaczyłem. Rozmowy z publicznością były fantastyczne. Pytania no bardzo takie otwierające, poruszające, reakcje również osób właśnie, które no na przykład też kobiety, mężczyźni przychodzili, którzy są przetrwankami, przetrwańcami, którzy mówili w bardzo takim osobistym wymiarze o tym filmie. No to musimy chyba troszeczkę, jak już tak mówisz, to musimy trochę więcej jednak zdradzić z fabuły i z tego, co dotyczy głównych, właściwie jednej. Są dwie główne bohaterki filmu, no ale powiedzmy ta grana przez Katarzynę Warnkę to jest osoba, która no, musi się zmierzyć ze swoją przeszłością i no, nie z niezbyt miłymi w niej rzeczami. Tak, nasz film jest opowieścią opartą na motywach reportażu Mokradełko Katarzyny Surmiak-Domańskiej. I opowiada, jest takim zapisem podróży do miasteczka, dorastania dwóch kobiet. Jest to Roxana, osoba, która była, która opisała w książce, jak była molestowana w dzieciństwie przez ojca. Ten ojciec już dzisiaj nie żyje, ale ona wraz z dawną koleżanką, dziennikarką, jedzie do miasteczka, żeby skonfrontować się z matką, niemym świadkiem swojego dziecięcego piekła. No i ta nasza Roxana, grana przez Kasię Warnkę, jest taką osobą, która walczy o prawdę, o uznanie swojej krzywdy, odzyskała wspomnienia i postanowiła napisać o tym książkę, postanowiła konfrontować z tym matkę, postanowiła zawalczyć o siebie, więc myślę, że my to zawsze podkreślałyśmy z Kasią Warnkę, z którą pisałam też scenariusz, że starałyśmy się przesunąć ten ciężar z opowieści o traumie i cierpieniu, bo nie widziałyśmy w tym wartości samej w sobie, żeby teraz jakby robić opowieści o retrospekcjach, o tym molestowaniu samym w sobie, tylko zastanawiałyśmy się, jaka jest ta Roxana dzisiaj, czy ta tożsamość jest taka poszarpana. Jak to się przenosi W wyniku tego, co ją spotkało, dokładnie. No i jeszcze tylko dodam, że tą dziennikarkę gra Dagmara Domińczyk, znana na przykład z serialu Sukcesja, ale właściwie absolutnie gwiazda amerykańskiego kina, telewizji. Jak ci się udało ją zaangażować do swojego filmu debiutanckiego w dodatku? No jak nam się udało już dotrzeć do niej ze scenariuszem, a musiało się to odbyć oczywiście taką bardzo oficjalną drogą, no bo Dagmara jest obwarowana agentami, menedżerami i tak dalej, ale jak już przeczytała to, no to się... nie wiem, czy zakochała, ale myślę, że znalazła tam bardzo dużo elementów wspólnych dla bohaterki Ady i dla siebie. Doświadczenie emigracji, bo nasza bohaterka jest dziennikarką Amerykanką polskiego pochodzenia. Mieszkającą w Niemczech. Mieszkającą w Niemczech. Jest taką nomadką, kobietą, która jeździ za tematami, jakby jest obywatelką świata tak naprawdę. I w momencie, kiedy ją poznajemy, jest w 8 miesiącu ciąży, to jest jej pierwsza ciąża, jest 40-paroletnią reporterką i po raz pierwszy od 30 lat wraca do rodzinnego miasta, do miasta, w którym się wychowywała jako mała dziewczynka właśnie z tą Roxaną, żeby jej towarzyszyć. I to się właściwie nakłada ta rzeczywistość filmowa z tą prawdziwą Dagmary Dominczyk trochę, prawda? No bo jeśli, nie wiem, czy się nie mylę, ale ona chyba jako dziecko wyjechała. Mi się wydaje, że ona miała 7 lat, kiedy Polski. Wyjechali z rodzicami. Mhm. Jej ojciec był działaczem Solidarności. Tak. To na tej fali właśnie emigracyjnej. Natomiast zastanawiało mnie w filmie, oczywiście Dagmara Dominczyk gra taką troszeczkę skontrastowaną, inną postać w stosunku do Roxany Katarzyny Warnka. Ona jest raczej wyciszona, raczej właśnie introwertyczna. Raczej obserwatorka niż osoba uczestnicząca bezpośrednio w tym, co się wydarza. Czy Dagmara Dominczyk rzeczywiście sama tutaj, bo nawet mówi po polsku, bo nawet nie wiem, czy ona ciągle swobodnie posługuje się językiem polskim, nie zapomniała? Nie, Dagmara bardzo dobrze mówi po polsku. Myślę, że dla niej w ogóle Polska jest bardzo ważna i jest wielkim jakby elementem jej tożsamości. Ale pierwszy raz zagrała w polskim filmie. Pierwszy raz zagrała w polskim filmie, chociaż zagrała w Jack Strong. No ale to była jakaś chyba wtedy ona wtedy epizod. Tak naprawdę sama się z tego śmieje, więc mogę to powiedzieć. Przyjechała jako dodatek do swojego męża. Aha. Ponieważ jej mąż grał w tym filmie Patrick Wilson, no i Dagmara też zagrała, ale no nie była wiodącą postacią. Tutaj pierwszy raz zagrała główną rolę. Dagmara mówi po polsku świetnie. Oczywiście jest, myślę, że jest jakaś taka delikatna różnica, którą możemy wyczuć w tym, na przykład na które słowo w zdaniu kładzie emfazę. Natomiast mi to bardzo pasowało do tej roli, dlatego że, no tak jak powiedziałam, ona zgodnie ze scenariuszem przyjeżdża do Polski po wielu, wielu latach. Rzeczy niezbędne. Od tygodnia w naszych kinach naprawdę warto film zobaczyć, bo nie tylko wyróżnienie dla mojego gościa Kamili Terabury za debiut reżyserski, ale także ta główna nagroda Szafirowe Lwy w konkursie Perspektywy. To jeszcze teraz może wróćmy do najważniejszej festiwalowej nagrody, czyli Złote Lwy. Tu też od razu dodam nagroda za dźwięk, a także nagroda publiczności dla Zielonej Granicy Agnieszki Holland. No film absolutnie ci nie obcy również. Film nie obcy, film bardzo bliski mi, dlatego że zostałam zaproszona przez Agnieszkę Holland do współpracy przy tym filmie wraz z Kasią Warzechą. Reżyserskiej oczywiście. Tak, do reżyserskiej. Właśnie chciałam tylko rozwinąć, że razem z Kasią Warzechą, reżyserką, z którą akurat z Kasią się poznałam przy serialu, który robiłyśmy. Absolutnie debiutanci, świetnie przyjęty przecież. Dzięki. W każdym razie dostałyśmy taką szansę, możliwość współreżyserowania Zielonej Granicy, ponieważ projekt był tak wymagający, trudny. Scenariusz był długi, miał ponad 115 stron. Jakby tę wielowątkowość tego filmu. No i przy tym wszystkim jednak ograniczony budżet jakoś spowodowało, że Agnieszka wymyśliła, żeby robić ten film dwoma paralelnymi unitami, czyli chyba 12 dni zdjęciowych działaliśmy na dwie ekipy równocześnie. Mówimy paralelny unit, bo często się mówi second unit, ale tutaj... To taka nomenklatura filmowa. Ale tak. W tym przypadku to nie był nawet second unit, bo second unit często operuje dużo mniejszą ekipą, robi się jakieś przejazdy, nieaktorskie rzeczy. Tutaj my naprawdę dzieliliśmy się scenami zazwyczaj względem lokacji, czyli no nie wiem, w momencie, kiedy Agnieszka robiła sceny z chłopakami, którzy mają są znalezieni przez bohaterkę Marii Ostaszewskiej. My w tym czasie robiłyśmy scenę, kiedy Amina wpada do bagna. No, czyli to były równolegle takie, rzeczywiście tak. Powstawał film. Także miałyście naprawdę bardzo autorski udział. Miałyśmy autorski udział, ale przede wszystkim miałyśmy ogromną szansę podglądać mistrzynię przy pracy i się dużo nauczyć. A jak właśnie z kolei doszło do tej współpracy z Agnieszką Holland? No bo to też nie jest takie oczywiste, prawda, że młode reżyserki trafiają jednak do autorki, która ma na koncie choćby 3 nominacje do Oscara. No, myślę, że tutaj małymi kroczkami udało się zbudować jakąś wiarygodność. Oczywiście i tak to wymagało ogromnego zaufania ze strony Agnieszki, ale myślę, że Agnieszce spodobał się mój krótki metraż. Tak samo Kasia Warzecha zrobiła świetne krótkie metraże. Agnieszka Holland była też opiekunką mojego pełnego metrażu, więc może, nie wiem, nie chcę mówić czyli w imieniu. Czyli właśnie rzeczy niezbędnych. Tak. Agnieszka jest opiekunką tego filmu, więc być może jakieś no nie wiem, wspólna wrażliwość, coś takiego spowodowało, że dostałyśmy to zaproszenie. Mhm. Piękny, absolutnie wspólny i też indywidualny sukces na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Przypominam, Zielona Granica to ta najważniejsza nagroda Złote Lwy. A jeszcze przez moment właśnie bym się zatrzymał, bo są jeszcze, myślę, dwa filmy bardzo mocno wyróżnione w Gdyni. Też może ciekaw jestem twojego komentarza na ten temat. Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna to film, który wyjechał z 6 nagrodami, w tym Srebrne Lwy, czyli ta druga co do ważności. Do tego jeszcze 5 nagród pozaregulaminowych, czyli w sumie 11 nagród dla Magnusa. Magnus obiecał mi, na razie jest bardzo zajęty, jeszcze też wyjeżdża z filmem do Korei, ale odwiedzi nas, myślę, pod koniec października, by dłużej porozmawiać o Dziewczynie z igłą. Widziałaś może film, miałaś szansę w Gdyni? Niestety nie. Bardzo żałuję, bo wszyscy, ja widziałam parę razy, jak wychodzili widzowie po projekcji zalani łzami, więc ten film bardzo mocno oddziaływuje na widza. No mówiło prawda, się tak. O tym filmie bardzo dużo w kuluarach. No też trzeba dodać, że ten film miał premierę w Cannes. I w dodatku jest duńskim kandydatem do Oscara. No. No właśnie, a też jeszcze Magnus oczywiście słuchacze Trójki serdecznie pozdrawia, a też wiem od niego, dodam, że bardzo się ucieszył i też bardzo ucieszyła się aktorka Trine Dyrholm, no moim zdaniem chyba w tej chwili najwybitniejsza duńska aktorka filmowa, tu w roli drugoplanowej, właśnie nagroda w Gdyni. Odważna dosyć decyzja, bo pamiętam z przeszłości, że no nie zawsze się podobało polskiemu środowisku filmowemu, jeżeli nagrodę zdobywał cudzoziemiec, mimo że miał te same szanse w konkursie. A tutaj też trzeba dodać, że również nagrodzono muzykę Frederika Hoffmeiera w filmie Dziewczyna z igłą. Ja uważam, że to tylko podnosi prestiż naszego festiwalu. W czasach wielu koprodukcji, prawda? W czasach wielu koprodukcji pokazuje, że te nagrody są przyznawane nie tylko, nie ze względu na sympatię, tylko naprawdę ze względu na wkład danego twórcy. I myślę, że kino będzie dążyć do tego, żeby tych koprodukcji było coraz więcej, żeby te nasze pomysły, te nasze ekipy się mieszały, więc ja to odczytuję bardzo pozytywnie. No i tak to jest. I dla porządku wspomnę jeszcze o jednym filmie, który też odniósł wyrazisty sukces w Gdyni. To Biała Odwaga Marcina Koszałki. 4, myślę, też takie prestiżowe nagrody, bo za reżyserię, za scenariusz, który autor napisał z Łukaszem Maciejewskim, ale też 2 nagrody aktorskie dla Sandry Drzymalskiej, główna rola kobieca, i dla Juliana Świerzewskiego za rolę drugoplanową. To oczywiście film, który już miał wcześniej, kilka miesięcy temu, swoją premierę, no ale też sukces w Gdyni. A my cieszymy się z rzeczy niezbędnych, film w kinach, i jeśli mam okazję, to chciałbym cię zapytać, co dalej po takim, no myślę, spektakularnym gdyńskim sukcesie, bo sądzę, że w głowie, a może nie tylko w głowie, już masz jakieś kolejne pomysły, projekty, jak to wygląda w tej chwili? Tak, mam jakieś pomysły, mam jeden pomysł na film, pracuję też w writer's roomie serialu. No ja mam akurat tak, że zarówno serial, jak i film są mi bliskie. To jest inna materia i odkryłam to faktycznie pracując i No, bo ja tak absolutnym debiutantem byłam przy absolutnych debiutantach. Mhm, ale też muszę ci powiedzieć, że oglądając ten serial, ja miałem takie wrażenie, że i ty, no i oczywiście współautorka, czyli Katarzyna Warzycha, że miałbyś ty chyba ogromną jakąś taką przyjemność, radość w realizowaniu tego serialu. Tak, to było faktycznie też unikatowe doświadczenie, jak na współpracę z dużą korporacją, dlatego że to był serial, który ja sobie napisałam, ja i Nina Lewandowska, bardzo mocno inspirowane jakimiś doświadczeniami moimi pierwszej przyjaźni, właśnie kręcenia filmów, składaniem teczki do szkoły filmowej, więc ja do tego serialu podchodziłam tak, jakbym robiła swój pierwszy 6-odcinkowy film. Mhm. I myślę, że to, no tak mam nadzieję, że to widać, że to jest no właśnie nasz jakiś autorski głos. Bardzo, bardzo miło wspominam to. Natomiast no są to zupełnie różne doświadczenia, znaczy nie zupełnie, są to jednak inne doświadczenia. Nawet ten moment właśnie, moment, kiedy ten film czy serial trafia do widzów, jest zupełnie inny, prawda? No bo trafia na platformę i ja pamiętam moment premiery, kiedy siedziałam sama w domu i dostawałam bardzo dużo wiadomości na Instagramie, na Twitterze, od różnych ludzi z całego świata. Natomiast nic nie zastąpi tego momentu, kiedy się jest w kinie. No tak, to jest magia. Z widzem. Mhm. I się czuję te reakcje na bieżąco. No to muszę właśnie zapytać, bo tu mówimy o doświadczeniach serialowych i planach serialowych, a co z planem na kolejny film pełnometrażowy, fabularny, zamknięty? No mam właśnie jeden projekt w głowie, który rozwijam i to będzie jakimś, myślę, przedłużeniem tego, co już pokazałam w krótkim metrażu, w absolutnych i w moim pierwszym filmie. Sprawy rodzinne. Być może teraz w nowym filmie staną się już jakąś też metaforą. Nie będzie to opowieść czysto psychologiczna, ale też w jakimś sensie symboliczna. Natomiast takie badanie, kim jesteśmy w kontekście rodziny, jak się kształtuje nasza indywidualność, seksualność. To jest jakieś takie, nie wiem, moje naturalne środowisko badań. No to czekamy w takim razie, trzymamy kciuki za to, byś jak najszybciej pokazała nam swój drugi film. Zawsze się mówi, że to ten najtrudniejszy. No a tymczasem zapraszamy, mamy tę okazję na rzeczy niezbędne. Tak, już w kinach. Bardzo zapraszam do kin. Film jest pokazywany no, w wielu kinach w całej Polsce, więc myślę, że znajdziecie Państwo projekcję dla siebie. Rzeczy niezbędne zapraszała nas autorka Kamila Tarabura. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję. I to już ostatni dziś mój gość w audycji. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Autopromocja. Witam serdecznie. Może powiem od razu, gdzie jestem. W biurze prasowym Białego Domu. Zagląda do tego budynku od ponad 2 dekad i nie są to jego jedyne osiągnięcia. Jeździłem w prezydenckiej kolumnie, latałem Air Force One. Ale obecnie znalazł się tu, skąd wyruszył za ocean. Przy Myśliwieckiej, tam gdzie wy w tej chwili. Dwugodzinne spotkanie z autorem zakamarków Białego Domu, Markiem Wałkuskim, czyli najciekawsze fragmenty spotkania, które wczoraj odbyło się w studiu Agnieszki Osieckiej. Podróż po Białym Domu i Ameryce. Opowieść o tamtejszej polityce, elitach, obyczajach i niezwykle ciekawej kampanii wyborczej. A do tego anegdotki z dawnych czasów. Byłem marchewkę w bałwana. Zapraszam już dziś po 22. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sensacja! Teraz w euro. Pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja do 9 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm.